الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفونهم يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. احوال د اخرت بیانې ده د دوالو جماعتونو د جنتیانو د جهنميان او د دوالو یو بل سره سوال جواب او تپوسونا احوال نویوی چی جنتیان با آواز ورکی دیتا چی مونگ سخور اللہ وعدہ رشتیا کڑا تا سر رشتیا کڑا ناگی ہوئی آو اور پسی اللہ داغی لعنت بیان کر چی دیوان خدا اللہ لعنت تے وعدہ دغوا لعنت الله على الظالمين او بیا دا وی عمل بیان کو چې دا ولې دی جهنم ترال ځکه دی حق پلار کې رکاوټ جوړ شوی او عوام من کول یسدون عن سبیل الله او دا سي عالمان او طالبان هم منی کول ویبون آئی وجا اغیط بے نوری خبری کوری دا علم پجامو کی نذکر کی او درم جماعت چه دی دوارو پمیند کی او درم جماعت تے جنتیانو جہنمیانو پمیند کی چاہیتا اصحاب الاعراف ہوئی اعراف والا خلق اگی تر سو وقت پوری جدا دی وانجام و عاقبت پہ ایچ جنت تبزی نو دا حقیقت کدری مٹلے ندا دا جنت والا دی خو دیزے کے سو وقت تیری اللہ حکمت و بینہما حجاب پمیند دوارو کی جنتیانو جہنمیانو کی یو دیوال دے یو حجاب دے چغیت قرآن دری نمونہ اغسطی دی حجاب و تومی اعراب و تومی دلتا ادریم نمی و تاثر حدید کی ذکر کرو دیار لسم آیات کے چٹول بیوز روانی مومنان و منافقان جنت پلار بزی کله چې چوک تورسی نو منافقان رڼا بمړ شي اغي باوازونو کې جنتیانو ته چون زرونه مونږ ته درې کې کنه نقط بسم نورکم استاسو نه رڼا واخلو رڼا مړ شو غره چې چارج پکینو سچلو قیل ارجعوا وراکم فالتمسوا نورا اس ابوی لشی چار سو کو تی ملائک بیار چو دنیا تلال شے دارانا فالتم ملاوی گی دل تفاق مارکٹ نشتا فالتمسوا نورا فضرب بینم بسور لہو باب د دې په میان کې به یو دیوال راشي بسورن دروازه پکې ناغې دې تویلې حجاب ورته وي بسورن ورته وي وعلى الاعراف رجال د دې په سر باندې څه خلق ناس دې اعراف دا عرفنا دي عرف دا عرف الدیک نا دي دا بانگی پسر کے قرقرائی ناگی تا عرف ہوئی اچھتا ہی کنا دا ام دیر اچھت زائے دے اللہی پتی باندے با ناری نا ناستی کلچ قرآن د خلقو نه تعبیر پر رجال سره وکي نو پوښه چې سړی کار سړی دی ها غلط نه دی ځکه غلط خلق تعالی رجال نه وي اغه تا نو سنور سوې لکه مخکې ذکر شو کلمہ دخلت امه اللعنت اختها ودینوم پته لګي درست کلام نو هغه مبصرینو په ګډیر لوی اختلاف او اقوال لیکه دا کې یو قول دا وی دا هغه شهیدان دي چې د مور او پلار د اجازت نه بغیر دي جهاد لتلیو او شهیدان شو الله وو ته دا ځکه نه ښه هر کله چې بیا راولې دویم قول دا چنادا دا مومنانو اغا اولاد دے چې مخکې د بلوغ نمړو بلوغ تلا نو رسیدی ما شموالی کی مړو اغی ودا زیناستی درم قول داری چی دا مشرکانو اغا وارد دی ما شمان چی دا اغی مړو کنا اغی ودا زیناستی سلورم قول داده چیوی دا علماء و فقهاء و انبیاء پا کیوم دی دیوی دا زیناس دی دیوی دا کئی دا انکویری کئی خلق تبوری کنا چه جنتیان کم دی و جہنمیان کم دی دا هم یو قول بگشتے پینزم چوی ملاحق بئی کنا و حدیث کی ددین یو مانا نظر آگلے حدیث کی بلا مانا راگلے شپگما چنبی علیہ السلام ویلیو فمن استوت حسناته و سیئاته اولائک اصحاب الاعراف د چا چې نیکه او بده یو شو یو عمر شي بس یو عمر بالکل چې څومره نیکه دي نو څومره بده ګناهونه دي یو طرف ته بګي یو سیوا نه دي نو یو لای کا صاحب العرب تابا دا عرب د پاسه ناشتي ښا بیا چې الله فیصلو کې نورابه ولي خدا ويا خلق د حدیث کې دا راغلي دا اولاد ده دا قوی خبره ده وعلى الاعراف رجال او پسر د دغه دیوال باندې سو خلق دې سړی دي يعرفون كلا بسيماهم دیبا پی جن دل کی ظاهریو جنتیان بوم پی جن او جهنميان بوم پی جن پنخو نشانو سران ولی اریو کار نخی دی کنا جنتیان با تک سپین دمخونو نبیرانا خیجی او دیر خوشحالا زندہ دل خلق وی او جہنمیان با تک تور زیر استرگی او ډیر په بد حال پریشان سرونه بنشي اوچتولې دا پیجن غلې د پاره پورا نخې دي کنه چې په دې څوک نه پیجنینو نذیب ذکر کوي پیجندل وکي زهريو بسیمام پخپلونه خو نشانو سره خود زیات نظر با پا جنتیانی ابل پا لبنگو ریخا اخو دا یاری خلق دکن نوزک دیب آواز جنتیانو تکی ونا دو دیب آوازو کی اصحاب الجنتی جنتیانو تا آواز با دیر دا شان او دیر دا عزت دکا ان راغلی دکا ان چراشن تده تقاضا دائی دا خبر ډیره شان ده او دا خبر ډیره قیمتی او برکتی ده ان شان داده سلام علیکم دده سی سلام نمراد معنا ده مبارکی ولی بچ شوی ده تکلیفونو نا بچ شوی ده عذابونو نا او بچ شوی ده قیامت دروازه ده سختونه او ده رسوایونه نو مبارک شه مبارکی ولورکی سلام علیکم د الله طرف نه پتا سلامتی یادا دی چری ته سلام کوي کنه نو پتا ولګی ده دا هم یو بل دلیل د دې د جنت والی یو الله او تر جالو نوې دا سی عارفون هم دلیل لے چکم خلقو کی علم و معرفتی کنا اجنتیان جاہلان خوبا ندی او بل دا چی جنتیانو سر خبری اکرنو خلاس شوا کنا جنتیانو سر خبری اکرن اگل مبارکی ورکرن نلم یدخلوا وهم یتمعون دیخو تروس پوری ندی داخل شوی جنت تا لیکن پدی امید کی دی پدی تم دی چی داخلی کی بان دا دلیلو ندی چی دی اصل انجام با جنتی خوال اللہ تا علم دی چی دا آزائی کی بان عرصو را وقت پوری اینو خوا او دغام داسه ده اولی چه او سره جنت نباری نو که دیر خزه ای و جنت تا خونه رسی کنه که ارسوم را خزه ای کنه او داغ زه ده خواه داغ دیوال ده دوم را لوی ده چه منگویلیو چه ده جنت تب 500 کاله بانده رسی ده جهنم او د جنت خوشبوئی 500 کال باندې رسی لیکن د دې دیوال نه با نو د جهنم ته پر دې په لانه باندې جنت ته خوشبوئی راځ دومره لوی ځای دی دنیا ده مخلوق به پیناستی یو خدای شاعرانو خبرې اغی خواست سمی جنگی خوا اغی وی حوران بهشتی را دوزخ بود آراف وی که ده جنت ده حر نده تپوسو کم چرا ده آراف سنگ زیده نا اغی وی چدا خو جهنم ده دوزخ بود آراف اغی خوی ده وز دوزخیان پرسو که اعراف و بهشتستم که دوزخیان و اینو تپوسو کم چه اعراف سنگ زیده اغی بوی جنت تی حکمونگه و توریست کرونو خواه خوز دقا دی خبر کتاب که دای سنیشتا دی خواه نو اعراف وال خلق با جنتیانو تا گوری دا بی کوششیم او چې سور وسی کیږي نو جهنميان نو مخړی خو بند دې بیا کنه پته خیال نیو ناسا پا مخواری نوی ویزا صرفت افسارم کلچوالو لشی نظرو نزدی صرفت یا ذکاوی خواه دی نگوری اغیطا دی نگوری و بس تبنده خیال نی بی اختیارا نظر واوری کنا کلچوالو لشی نظرو نزدی تلقا صحاب الناری پترب تجانم یانو نو بیریگی اپا لے خدا بیان کر جدی خود جنت پتا ماری اجدی پا لے جہنم یانو تو گوری نو بیریگی چیسے نچی دی دیتا ہم بو دیا خود ہے تو اسے نچی دی سر ہم مرگری کی قالو نچغی بکی ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین اید منگا ربا مونگ ممر گری که ده دی قوم ظالمانو سرم از دیم آواز کئی دا آواز دیخوا او دام دغ خلقو تا چه دا کم جهنم تروانی کنا دی تب آوازو نشورو کی پی جنی بینو اسی خو آواز نکئی اسی خوات د دنیا غا عمل نه یادی او پیجن ویلی ذلی به چې دی دنیا کې دا کارونه کول خا ونادا صاحب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماهم आवाज بو کی اعراف والا خلق داسې سړو تا چی پیجنی بے پنخو نشانو سرا دکن اخی نشانی دا دی کنا دا تور مخون وینی ولی ادا پا بد حال وی او که لا اغن خشی چی صورت مومنون کی رازی چی وهم فیا کالحون وهم فیا کالحون دا جهنمیان با داسی چه کالحون سبانا حدیث کرا دی چه لاندی شنڈا بے تر نام پور رسی دلی دا پاس شنڈا بے پسر باندی اوڑی دلی منگویلیو دیتا چنخولے ہوئی کنا چنخولے گوارا مسلمان نہیں خوا مسلمان تا چنخولے ہونو آئے دا جهنمیان دی خولے بے چنگ گئی اگر تا کالحون ہوئی دغه خوکاره نه خلاخه په لنه ته د وجت نشته ده یعرفونهم بسیما قالوا وتبوي ما غنانکم جمعکم وما كنتم تستكبرون ما نافیه دې نه معنی ده فائدہ در نکړه تاسو له تاسو هغه ډلو پاتو د دنیا کې پټه ډلې جوړې وکړې وکړه او دا جلسونه جلسونه او زندباد او مردباد په پکې आवाज راته اسو شوي سفیدا درکړه فیدا درنکړه تاسو له جمعکم تاسو غړډلو پاټو جماعتونو وما کنتم تستكبرون او هغه چې تاسو بلوي کوله په دنیا کې انسان تا خوړو انسان نه وي خلق به نه ځان بچکاو هټو بچو دا وازونه بوخا بل د جمعکم معنا دام دا چې اعمالونه هم چې جمع کړیو ډیروم جمع کړیو کنه توبه سې حساب کتاب نه نو څه کورونو لکونو خبره خو نه ناغسو شو سفیدې خدای در نه کړه اچ مې استفهام یشي ایوشین ما اغنانکو سفیده در کر تاسو لو سفیده در کرا تاسو اغدلو یا تاسو اغمالونو او چه تاسو بلوی کولا دی کلامو اخلاص شو دارستو کلامو اید ملائکو ده ځکه دا جهنميان به هم جهنم ته ځي هم به په کې هغه سیا خپل شیطاني ښه ګوري به تپوسونه به کوي د یو بل نه چې را جو دنیا کې به ته مونږ شریان وي چې هغه څه کم دی چې دنیا کې به ته مونږ ګمراهان وي که نه چې دوی پسې مونږ نه کېږي او چې هغه کم ځای دی نو ملایک به ورته وایي چې دلته دی جنت کې دی ښه دا خلق دی دا دی راشه وګوره چې تاسو به دنیا کې سوګندونه کول او چې دی به ولې جنت ته ځي سوګندونه به کول چې دی به ولې جنت ته ځي دی به ولې الله به دی له رحمت ورکوي راشه وګوره هغوی پکې ناست دي په خواتلي دي ستاسو نه او حدیث کرا دی چې دا فقرا او مسکینان عجزان غریبان با دې مالدارو نه 1500 کال مخکې جنت ته ځي نیمر ورځ ولې کله قیامت ورځ زر کال شي نو نیمه 1500 راځي کنه نو یې نیمر ورځ به دې مخکې دي دا نور به بیا غرمه راځي غرمه نه پس ادیب د ساره تلی او آرام به کړی عمر پا دا فقیران مسکینان ذکر نبی علیہ السلام حضرت عائشہ ته وی چې عائشہ د مسکینانو سره کېنا د مسکینانو خیال ساته او صحابه ته ویلو چې کما ګورې نو د مسکینانو سره ما هغه ویولې وی ځکه مسکینان با 1500 کال مخکې جنت ته ځي زموږ ورسره شو کام بیا دی خود دم را عجزی دا پکی دم را او حدیث کرا غلیو ترمیزی چه نبی علیہ السلام ویلیو کدا سو کار نوی چه او جہاد دے او دا غصی یو امارت تے امیرو آلی ایو بلیات کدا کارونه نه وي نو ما به سوال کړو چې الله ما غلام کې زما د غلامۍ ژوند خوښ دی خو غلام دغه کارونه کولی نشي جهاد نشي کولی نور څه نشي کولی نو لوددت انني كنت مملوکا نو زما دا ارمان چې زه مملوک نو خو دا اشاره کوله چې خلقو عجزي کوي دا عجزۍ ژوند تیروي لوی م کوي ګوره روی ده شیطان کار نو ملائک و توی احاولا الذین اے داغ کسان دی اقسمتم چه تاسو با دنیا کی قسمون کل لائن آلوم اللہ و برحمن چه اللہ بور نکی دیل اخپل رحمت جنت خان او تاسو ای جی دی خوبا جہنم یعنی دی خوبا کمرہ دی داسی دی پا حق کی تاسو گندو نکل ادخل الجنة ویلی شو اغیتا داو سر دے چیزای زای داخل شای جنتا لا خوفن علیکم نبیر پتا سبان دیس ولا انتم تحزنون انا بغم جن شای اخری مکالمہ و مباحثہ تجنتیان و جہنمیان و ذکر کی جانمیانو خو تاسو غږ نه کاو تر اوسه پورې خو چې اوسې د جانم په درد پوه شو کنه لوګي تن دی واغستو نو اوسې आवाज وکړه ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت اواز بو کی جانمیان جنتیانو ته ان افیزو علینا من الماء چراتوی که پا مونگ بانده او پا ولی زکا جنت دیر برا دی کنا دو اسمانو دا پاس انو آو اخ کی خویر اسمانو نیشتر خو او جهنم دو لان دې کنه دو زمکو زیب و تدا سی برا گوریا توپای و تی پریوزی چو برا باند راتوی که ابو نو که دیش چی دا عام جهنمیان نی چی کم یو بل پی جنی چو گوری برا نو چی آقا دا گورا پلانه دی دا خودمون دوست و دا خودمون رشتدار و دی تب آوازو نکی دا سی پا کیو مشتا دے چه مورو پلار بای پل اولاد تب آواز کئی اولاد بای پل مورو تب پلار تب آواز کئی دا پا کی کنا قسم آقسم نو بوئی چه اوبر آکے نفیزو علی من الوائی او من ما رزقکم اللہ یا بازی ایرا یو دانا خوراو غردو ہے دا سیو یو دانا خوراو غردوی دا انار ارزان شوی دی او مما ارس چی و چی اللہ تازو لکم رزق در کرده دی دین مفسرین معلومی چی دو بو خیرات تا اس خیرات نرسی کتا چرگان او گڑان لال کلو اونا او بو تنرسی چیو گلیا صبح چالوار کی زکا حدیث کرا گلیو بار بار ترمیزی کی چنبی علیہ السلام ویلیو چیو دری تن دی اغی سر با اللہ قیامت کی نہ خبری ہو کی نہ بے پاک کی انا با تو گوری نو بیاوی چیو اغا سالے دے دا دا گورا پارا بکیم دیر کوئی بے کنستے ہو اجوڑ خواہ کی بے وسر دا جوڑا کلی ہو اناس با نخپلی زمکی بے پہ او بکلی عرص ساری بے او بکلو او او با زیادی بے او خلق براتا اغباوی نا زیادہ زندہ او بگو رہے اما خیرات کرے دی پا دی با دی زماد زارش نشوی دا ککویے بنو اسی او بباوی تینکے بوا یا سی چینہ بوا یا سی او پزل او ببا او دباوی نا نو یو دغه سره چې زیاتی وبوي او نه ورکی مسلمان لا مسلمان یې کړو او چې ته گئی کنه نو یو دغه سره او بل هغه سره دی چې ناس دی او سې یې خې دي ځان ته سو خو یا کجوري دی یا غنم دی یا ارسو چی دی خو خرسی یا ساروی دی یا ارسو چی دی گاڑ دی کارس دی نجی سو کراشی وی وستا نمخ کی وصلی رالا 40,000 روپے را کولی خو نمی دی ورکڑی او شید 20,000 روم نی ایچاولا نور کولی خو دی دروغ ہوئی چی وصی پی رالا را کولی و نمی دیور کری نو آقا جز واخلی داغ ضرورتی نیو دا سره دیخوا چه اللہ با نده تو گوری نبه پاک کی و نبه سر رحمت خبریو کی خوا درمی میاد کرو نو داو پا کیسل نوی معلومی چه دو بو نغت خیرات نشتا خوا چوبا دی چالوار کری زگوی جان نمیان دو بو سوال کئی چوبرا کہے انفیدو علی ما قالو بوائی جنتیان ان اللہ حرمہما علی الكافرین چی مون خمانا نکو او مون لکھو اللہ اختیار را کرے دی چی ستاسو خواہ دا کچالا ورکوے ورکوے مون خو بدل درکو او زمونگ اختیار دے جنت کی چی سدینو دا زمونگ دے زمونگ نسوک تپوس نشی کولے خو مصیبت دا دی چې تاسو قابل نه یې کنه، نو دغه خو زمونږ اختیار کې نه دی کنه، هغه د الله فیصله ده. تاسو د دې قابل نه یې، ولی الله حرام کړی دی دا دواړه سیزونه، کاغه اوبه دي او کاغه میوې دي په کافرانو. نو ځکه مفسرین وایي چې جنتیان به وي چې مړه راشه ورکوه لکنه ورکه او بوله ورکه، نو چې دی وایي چې خلکه چې خلو نیسه چې بور وانی نو به بای خوچ داغی خلی ترسی، نو حمیم بای غساق بای وینی زوی بای، نو بیا بایی چی هره داو بپریده خدا میواو تاورا غرده و چه خلکا، نو چه میواو غرده نو چه دا خلی ترسی نو زقومی نو بایی چه داو خودمونگا اختیار نشتا دی، نو چه اللہ حرام کردی دی نو آقا داغا سی بایی بسنو چه نی خوری در بانده کنه ستاو داخلی و دا دی قابل نیم پا دیم دنیا کسا خوڑلی و ظالمانو تازو خود اوبو پا دی شراب سکلو بدبختو تا خود دا حلال و دا حرام تمیزم نو کلی خورا خکل باکا نا نو داخلی ندی لائقا چیدی لاللہ دا جنت تو عام ورکی وسی قران وضاحت کی لکالته چې ظالمان وضاحت کړو چې دا سوق دي، نزل ته وی چې دا سوق دي بدبخت چې چلا په خپل نعمتونه بند کړی دي. الذين اتخذوا دينهم دا کساندي چې دي خپل دین سشي جوړ کړو، راشه دي دین وګوره لهوا ولعبا لوبي او ټوکی مویلو لهوان ولعبان لهو ستویلی شی چی او سڑے پریشان دے ٹینشن نیے دے او اگو اوی چاہتا چرا شمالا کینہ کنا دا دا اگو چی دا ٹیم پاس چی محبت لو ځان لا نو دې خپل محبت لري چې ځان ته مخانه شي دې ته لهوا ویل شي خان دا د غروان کا او دا غانه ولګو د انډیا دا او دا تاو کا راواله فیسبوک دا پځی ځنو او لعبن ستوي چې روان شي چې ځکه چې ځکان دې کلپټن غاړه ته چکن کړي وو خرو بیا بالتا آغا دا غطلور شو جولو کی بوزانگو دا دیتا لحوان ولی عبان دا دی دین دغاو خوا دا دین جوڑ کرے عرسو ندی میلادو ندی ماتمو ندی و ظلمو ندی توبہ توبہ چدی مخلوق سر دی سمرا اللہ دا خپل حق دمرا پروان ساتی ارزه وی چې خپل حق بخما خپل حق بخما خو ده بنده حق نه بخما هغه باغه بخي فخدا ځکه ویلو قیامت کې باندې حدیث کې نبی اسلامي چې تاسو مسكين چاته وای نو دی مسكين مونږه چاته وای چې نو سر روپي نو سر پیسې په پورتواره ام لاستي دا بای پاس پلونه چی جوڑ شوی زیلان سمرا خلق ملاستی خواه خیراتی زیونه منتی دی ادا دا ملکو دا گودر پزان رالولی آوی دیتا مسکن وای نبی علیہ السلامی نا مسکن تاسو نپی جنه مسکن آغا دی چی قیامت شی ام مسکن راشی دا چانا بے مال اغستی سوک بے والے ٹکولے قتل کری او چانبے زیون قبض کری او چانبے سکری ناغا باتینا چاپیر شی چوارے گا مجرے میں راؤنی بخوا ناغا سرس دی ہم علیہ ایک بہت ہوئی چی دی لکھ پل حق نور کخا ناغا ہوئی چی ماسا اللہ بہت ہوئی چی دو سمنزونه او دسونه وګوره نه کای کړی دي نو چې کړی نو جوړه با اخلی او غیله به اور کوي هغه با اخلی غیله به اور کوي نو خلاص وشي هغه وی چې الله نه کای حضور نه وی او حقونه ډیر زیات دي واخ نه پوره کی نو بیا وی چې دغه خلقو ګناهونه راوچتاوي او په دې اچوي او ګناهونه راوچتاوي په دې اچوي وی دې ته مسكين وی دا هغه لهوان ولا عیبان ولا ټول مسکینان دي ښا وغرتهم الحیات الدنیا دا ولې دي لاس کول عمر خراب کو وخت خراب کو او هیڅ نه کړل بازار غړې دلې دي سیزن دي د آخرت سودا پکې کیږي ډیر پاسان باندې د زرو شی په کې په شل باندې خرڅیږي داسې دنیا ده ښه څنګه حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام وی چې هغه اړومبی وخت کې د صحابه او تابعینو په وخت کې بل فرض چې لس عملونه او هغه کې هغه یو پرېخي نوم نه کامیابی کنه هی کړی هم او اخیری وخت زمانہ به داسې شي چې په دغه یو په دغه نه وکي یو او کی نوم با کامیاب شی اگر کدا نه ہوتی نا پاتی شنو آگا یو نا کئی نا سنگا با کامیاب شی لہوان و لعبان کا اگا عملو نا دانے چگنی پرد منزو نا نا دا نور یا دول نیک عمال کا نا چی پیغمبر ویلیو چی دماری ستپوس بکے دا یو عمل لے کجناز مرش جنازی لبزی دا پل عمل لے کچا ترشی او کنتو بیچی یرحمک اللہ کلار کے ضرری شیو لی دن آغا بلرکی چاسنا سوک پیٹا کر ہوئی کنا او چا سلام کچا سلام تو بولے جواب رکی چو علیکم السلام دا لکا لس پورا کا لسو نا دیر شیدی خو نو چا آغا وقت کی دا ٹول کور کول نا با کامیابو انن کا پکی یو کی نو ایم کامیاب دی دا مطلب زو ککړیو دی لرا ژوند دنیا صحابي وای چې مونږ باندې یو امتحان پاول کې راغی اول کې چې شړلو او هلو او ټکولو دا کار نو مونږ په صبر نه مونږ په غوږ صبر وکړو چې بار څه چی برداشت کوو به ښا باغه هم صبر وکړو وې رستو امتحان را باندې د دنیا را د مال او دولت را غو نه فلم نصبر د دین هم زړه لوي نه کوم او د دین صبر نشو کول الله دې خیر کوي وې نو ښا توبه دا ډېر غټ امتحان ده فلیوم ننسام نلاوینن می پریخودل په جهنم کې کما نسول قا ايوم مهذا څنګه دې پرېخه او ملاقات دروازه د دې چې دادا دې د قیامت نوم ناغستو که چا به وته وي نو ویل کا وروړه را له مخ خراب وکنه سله را له دا کېلا بل کنزل به وکړو یو خو ایتب ودا خبره بیا مکه مونږ ته نو لاوي زوم ستاسو نوم ناخلم ښا وما كانوا بآياتنا يجحدون اوصل غلطي دقه ونخا ودي زما پایتونو باندې انکار کوونکی ول انسان چې کنټرول کیږي نو پایتونو سره انسان چې د آخرت عقیده نو پایتونو سره انسان چې د شرک نه ځان بچ کولی شي نو پایتونو سره او هغه دا پریښونو نو بل سبب خو نشته په دنیا کې ښا ځکه مونږ ویلو چې نبی صلی الله علیه وسلم په قیامت کې د خپل امت نه دا ګیله نه کوي چې الله ډېر غلاګانی کړی دي ډېر خلق قتل کړی دي ډېر شرابونه اسکلی دي ډېر زناګانی کړی دي ډېر نه دا نه وي صرف یو خبره یادی چې ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا بس د امت دا یو ګناه به یادی ښه چې زما دې امت قران د ځان نه بیرته اخروخه نو چې دې ځان نه بیرته کونو دا نور وسره بیا په خپل را لخه چرګاونی سينو بچي وسره راځي دا غلاګانې او زناګانې او دا قتلونه خو بیا په خپل راځي، ځکه د بچاو د پاره سبب یو قرآن دی. وبینهما حجاب، او په میند دواړو ډلو کې یو دیوال دی. وعلى الاعراف رجال، داغی پوچت زیبان دی سسڑی راستی. یعرفون کلن بسیمام، اغی پی جندل کی هر یو لرا د جنتیان و جہنمیان نا پخپلو نخسر. ونا دو اصحاب الجنتی، آواز بو کی جنتیان تا ان سلام علیکم، چه مبارک شے، بچ شوئے بچ شوئے د سختو د مصیبتون نا. لم يدخلوها، دی خو پخپل ندی تلی. وهم يطمعون، او په امید کی دی. پیدا صرفت افسارون، کل چناسا پواوڑی نظرون ددی تلقا صحاب النار جهنمیانتا. قالو ابوی ربنا ای رب زمونگا، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، مونگا مرگری نکی دی ظالمانو سرا. یا اللہ دی نام خوصاتا چی دی سرا مرگری نشو. نګور دا مونږ ته ولي بیانې وسو دا ځکه بیانې چې تاسو هم دنیا کې داسې ووینئ څوک بدبخت شیطان گمراه نوای کنه چې الله ما د نو ساتي، یا خدای ته ما د نو ساتي. وسو سوال کوي نو بډیر خي دا وخت سوال به دوره پیدا کوي نه، لکه چې دې دنیا کې سمره چې څوک بدبخت او گمراه او مشرک اوینه نو وای چې الله ما زنه او ساتي. پتې زمو آیا خیر دی، ځان سره وای الله د زړونو په حال خبر دی. ښا आवाज بو کی اعراف والا خلق رجالن، داسې سلو تا یعرفونهم چې پیجنې به بسیمهم په خپل نخو نشانو سره. قالو بو ایمانکم جمعکم، اس پیدا در نکړه تاسو لا خپل ډلو پرو، یا غمالونو چې جمع کړیوم وو او هغه چې تاسو بلوی کولان سفیده درکړه. او بوی ملائکه احاول الذین اقسمتم، راشه دادی او مؤمنان چې تاسو وو سوګندونه کولو، لئن علوم الله برحمان چې الله بدی ته جنت نور کوي. دی ابو جهل دی ابو لهب دی عتبه او شیبه بوی کنه چې بلالو بلال و جنت تا دی پل ابرخ آسمانی نشتا اده و جنت تا دی، اده یه خاندل بے او سلمان او دا و جنت تا دی، دی پوری بے خاندل کا نخوا. نو اللہ ملیک بوتوی چی داری راشے تاسو با قسمو نکول. اویل شواغیتا چی داخل شے جنت تا، نو یر پا تاسو باندی اگر یار تیر شو په دنیا کې ښا دیار لسکا لما کا کې وخت ولان تم تحزنون، نن به تاسو غم جن شئ. ونادا اصحاب النار، اواز بو کی جهنميان اصحاب الجنتی جنتیانو تا، ان افیدو علینا من الماء، چراتوی کې په مونږ باندې لګي ونته وبچ دا مره ملم دشي. من الماء من تبعیز دپار، او مما یا بازی دا غنا چه رزق تر کرده تاسو لاللہ سخورا که کنا. قالو ابوائی دی چه ولی بنا در کو در بکو دلا، ان اللہ حرم و ما علی الكافرین، بیشکا اللہ حرم کری دا دوارا سی دنیا پا کافرانو. تاسو نو ریدلی دنیا کی سورت المائدہ کی چه او سورت کی دو زلویلیو چنو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علی الجنت، چاچ شرکو کو نو اللہ پی جنت حرام کو. تا اس تیویلی نو دنیا کی دا خو اللہ حرام کری دی جنتو دا غی ار نعمتو. اللذین کافران چنولیو دن خپل لہوان و لعبان مشغولا، را دیچوی کینو چی دا مخبت لکو یرا اډیر په لومې بوج دی وی کنه تراول دا کریم بوله ته وی کسو ته لهوان چې مشغولاو کو او لعبن او زې چې لوبه ټوکی کو مستیو کو دغه دي دینو ښه وغرتهم الحیات الدنیا دو ککړیو دی لرا دی ژوند د دنیا دیوی چې بس دا دنیا دا وی بیا پکې سدي او نور خپل سنشته وی د انسان مثال خود غبارې دی چې دا زه وکړو دا هر څه ختم بیا سي دی دی ژوند ته ژوند وی ښه وليوم ننسام الله وینن می پری خودل دی په جهنم کې کما نسو لقا ایوم مازان څنګه چې رکړی وا پری خوادي ملاقات د دیر وځي چې دا ده وما كانوا بآياتنا يجحدون او وځي زمون پاتونه باندې انکار کوونکي